किसी ने इसका मतलब तीन दिन में चिंतन ही नहीं किया उसके भाष्य को। स्पष्ट आया तो देखो त्रिगुणात्मिका प्रकृति योनि, त्रिगुणात्मिका प्रकृति क्या है वही योनि है, माया ही योनि है, उसमें स्व प्रकाश का संबंध कर लेना, मायावचन चैतन्य हो जाना, बस यही गर्भाधान करना हो कुछ नहीं। मायावचन चैतन्य रूपेण उस विशुद्ध ब्रह्म का प्रतीति को ही गर्भाधान कहना। अतएव में शुद्ध ब्रह्म क्या हो गया, एतार्ष प्रतीति का कारणीभूत हो गया, अधिष्ठान रूपेण कारण बन गया। एक कारण किं के गुण कथम बदनंती त्रिगुणात्मिका माया, इसलिए आप प्रश्न उठा ये गुण कौन है जिस त्रिगुणात्मिका माया में चैतन्य का प्रतिम पढ़ने से विशिष्ट को होता हुआ जन्म रूपी व्यवहार हो गया है, वैतारसी त्रिगुणात्मिका माया का त्रिगुण क्या है, के गुण कथम च बदनंदी, और कैसे उसके साथ संबंध हो गया दृश्य का संबंध जिसको लेकर जन्म का व्यवहार हो गया है, वह भी किस प्रकार से बंधन हुआ ये भी समझाइए। इत्युच्यत सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। कहते सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, वो जो साम्य अवस्था वाली प्रकृति थी उसी से निष्पन्न विषम अवस्था वाले गुण ये हैं। सत्तम रजस्तम इन गुणत्र की साम्य अवस्था को हम प्रकृति कहते हैं, उसी प्रकृति में विषम अवस्था हो गया क्या, सत्तम रजस्तम इति प्रकृति संभवा, मैंने प्रकृति में विषम अवस्था के रूप में प्राप्ति का नाम ही उत्पत्ति है, तारस उत्पत्ति वाले ये गुण है समझो। देहे देहिनम अप्ययम् निबध्नन्ति, हे महाबाहो देहिनम देहे इस देह के अंदर अव्ययम देहिनम, लेकिन विशेषण जान के दिया वास्तविक बंधन नहीं है ना, इसलिए कहते अव्यय है, इसको कोई बांध नहीं सकता, लेकिन बांधने के समान हो गया है। अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति इव, अव्य विशेषण तो निरर्थक हो जाएगा, इसलिए युवा अध्याहार करनी पड़ेगी आपको। अव्ययम देहिनम निबध्नन्ति इव कुत्र देहे, देह में अव्ययत्व अव्यय रूपा इस परमात्मा ही जो जीव रूपेण बंधन को प्राप्त हुए के समान हो गया है समझो। क्या वे संबोधन इसलिए विशेषता, हे महाबाहो, इसलिए तुम महाबाहु हो अर्जुन, तुम महाबाहु हो। महाबाहु संज्ञा क्यों पड़ता है, दो कारणों से, एक कारण यह कि उसकी जो हाथ खड़ा हो जाता है सीधा तो घुटनों से नीचे हाथ आनी चाहिए, इतनी लंबे जो हाथ होते हैं उनको महाबाहु कहा जाता है, और उसका फायदा भी है, उसका फायदा यही है कि धनुष बाण लंबा चौड़ा धनुष ले सकता है और बाण भी लंबा चौड़ा है कि छोड़ सकता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, लक्ष्य भेदन में वो समर्थ हो जाता है। अन्य की अपेक्षा से महाबाहु जैसे होते लंबे पैर वाले जो लंबे आदमी है दौड़ने में बहुत जल्दी दौड़ जाएगा, चलना ही ऐसा होता है एक किलोमीटर लंबा फट से चल जाएगा वो, उसके जो 100 कदम जो छोटे वाले के 200 कदम बराबर है, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो। तो हे महाबाहु इसने संबोधन किया, जिस प्रकार से गौओं को चोरी करके बांध के रख दिया था, नहीं किया था कहा गांव से उठा लिया और अपने शहर में ले जा करके अंदर में बंद कर दिया, तब उस शहर के अंदर बंधे हुए गौ को वास्तव मुक्त गौ थे, वो गौ तो दूसरों के मुक्त थे, और उनको शहर में बांधने के समान कर दिया दुर्योधन ने, तब तुम महाभाव ने क्या किया था उस बंधन को तोड़कर उन गौओं को मुक्त किया कि नहीं, ये मुक्त थे पहले, बीच में बंधन सा हो गया और फिर उन्हें तुमने मुक्त कर लिया, ठीक उसी प्रकार से अब तुम्हारा भी काम है, तुम इस शरीर के अंदर बंधन को प्राप्त हुए जैसे हो गए हो, अब तुम वास्तविक महाबाहु हो तो इसका भी छेदन करके बाहर निकल जाओ, फांसी लगा लो, ये अर्थ नहीं है, विवेक के माध्यम से महाबाहु कह रहे हैं, यह विवेक रूपी सामर्थ्य प्राप्ति है, पूर्व में वैराग्यार्थ संबोधन था, यह विवेकार्थ संबोधन है, क्योंकि विवेक और वैराग्य के बिना बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता। सप्तम रजस्तम इति गुणा प्रसंभवा, भाष्यकार कहते हैं की गुणा कदम इत्यादि से सप्तम रजस्तम इति इत्येवम् नामानो, ऐसे नाम वाले हैं कौन गुणा इति, पारिभाषिक शब्द गुण शब्द से पारिभाषिक समझो अपने वेदांति का, नहीं है कौन गुण नहीं रूप रस स्पर्श, और फिर सोचोगे ये गुण कहा रहेंगे, इनका संवाद संबंध द्रव्य कौन अधिष्ठान के चक्कर में नहीं पड़ना। ये कोई समवाय संबंध से गुण किसी द्रव्य में रहने वाला उस प्रकार का गुण नहीं है ये। इसे कहते हैं गुणा इति अस्माकं मतीय पारिभाषिक शब्द न रूपादि द्रव्याश्रिता। रूपादियों के समान द्रव्याश्रित कोई समवाय संबंध अवच्छिन्न पदार्थों को ग्रहण नहीं करना। न च गुण गुणिनो अन्यतम मत रक्षितम, क्योंकि यहाँ जो है सत्प्रजतम रूपी गुण और गुणी कारण प्रकृति, एक गुण और गुणियों के भेद नहीं है। जैसे उनके यहाँ द्रव्य अलग है गुण अलग है और ये उसमें समवाय संबंध रखता है, यहाँ कोई चक्कर नहीं है। गुण और गुणी दोनों अनन्य है, अभिन्न स्वरूप है, दो भिन्न वस्तु नहीं है कि एक दूसरे में अधिष्ठित रहते हो। इसलिए यहाँ पर जो है गुण गुणन और अन्यत्म मात्रा न विवक्षितम, गुण का गुण के साथ अन्यत्म ने भेद विवक्षित नहीं है एक आदियों के समान। तस्मात् गुणा इव नित्य परतंत्रा क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मक क्षेत्रज्ञ निबदनते इव। तस्मात् गुणा इव नित्य परतंत्रा, जैसे आप गुणों को देख रहे हो, गुण क्या है नित्य परतंत्र होकर के प्रवृत्त हो रही है। ये चैतन्य की सत्ता प्राप्त ना हो तो वे गुण क्या करेंगे, प्रकृतिस्थ गुण कुछ नहीं कर सकते। चैतन्य की जो सत्ता प्राप्त करके ही वे गुण खलबली मचाए रखे हुए हैं। जिस समय उसकी सत्ता से असंबद्ध अपने आप को मान लेंगी वो सारा खेल पलट जाएगा, होता है कि नहीं होता है। उतनी ही समय तक सारा खेल चलता है जिस समय तक वह प्रकृति उस चेतन की सत्ता को स्वीकार कर ले रही है। जिस दिन स्वीकार करना बंद करेगी उस दिन डाइवर्स हो गया, प्रकृति का पुरुष से कोई मतलब नहीं। फिर उल्टा जैसे दुनिया में देखते नहीं आप, पति के रूप में जब तक स्वीकार करी हुई है तब तक ठीक है, पूछ रही है, सेवा कर रही है, खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ संभाल, और खटपट हुआ नहीं सीधा कोर्ट में खड़ी हो जाएगी। अलग कोई मतलब नहीं तुमसे, होता नहीं होता संसार में देखने को मिलता है। वैसे ही ये प्रकृति भी है, तब तक ये गुण सक्रिय हो रहे। गुणा इवन नित्य परतंत्र, ये गुण कैसे हैं नित्य, जैसे परतंत्र होते हैं सत्रजतम गुण परतंत्र होकर के जिस पर नित्य विकार को प्राप्त करते रहते हैं। परतंत्रता और कुछ नहीं, कोई उसको लेकर मिला जुला रहा है क्या? चैतन्य की सत्ता मात्र ही यहाँ पर उसकी परतंत्रता है, क्योंकि सत्ता के अभाव में या सत्ता को स्वीकार न करने वैसे गुण उसके प्रति भोग देना बंद कर देते हैं। न स्वीकार किया तो भोग देना बंद हुआ, स्वीकार जब तक दे कर रहे हैं तब तक भोग दे रहे हैं, ये गुणों का काम। इसे कहते परतंत्रा इव, इसी प्रकार यहाँ पर भी घटाओ क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मक, क्षेत्रज्ञ प्रति उसी प्रकार क्षेत्र के प्रति भी ये भोग देते हैं अविद्यात्मक, क्षेत्रज्ञ निबदनती इव। यहाँ पर इव जोड़ देना भाषिकार दोनों जगह, गुणा इव और निबदनती इव। नहीं तो इसी श्लोकांत पद जो है अव्ययम वो पद घटेगा नहीं, उसका अनुमय नहीं हो सकता। इसलिए ये बात तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, भले श्लोक में नहीं कहा गया है। इसलिए कहते हैं क्षेत्रज्ञम निबदनती इव। क्यों ऐसे हो गया इव कैसे? अविद्यात्मकत्व हेतु दे दिया, अविद्यात्मक होने से बंधन हुए के समान प्रतीत होता, वास्तविक बंधन नहीं है। तमास्पदीकृत आत्मान प्रतिलभं देति निवेदनंती इत्युच्यते, तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभं दे। वातारिषि गुणों को अविद्या के माध्यम से आस्पद करते हुए, आश्रित करते हुए, आलंबन करते हुए हम आत्मा को नित्य उपलब्ध कर रहे हैं। हम गुणों को छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, मैं हूँ ये बोलेगा कौन? ये मन बुद्धि अहंकार चित्त इनको छोड़ दें, इनके साथ संबंध खत्म कर लिया जाए, आप बोल नहीं सकोगे मैं कौन हूँ। मैं कौन बोलेगा? अविद्या ही बुलवाएगी, अविद्या ही बोल रही है। शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्तों के साथ संबंध करती हुई, स्वकारी के साथ संबंध करता हुआ चैतन्य रूपी आभास को लेकर गया है, हम करके बोल देती है। ये सब कुछ अविद्या का ही खेल है, वास्तव में कुछ भी नहीं। यहाँ भी आजाद की आजादवाद की ओर एक तरह संकेत कर दे रहे करके, वास्तव में सदा ही अव्यय है। उसको उत्पत्ति के द्वारा भी व्यय वाला नहीं कह सकते। जब उत्पत्ति नहीं है तो अन्य षड विकारों में अन्य विकारों को लेकर के भी व्ययता व्ययती करके व्यवहार जिसमें नहीं कर सकते वो अव्यय है। अजत्व को सिद्ध कर दिया इसे निबंधन दीवा इति तेज प्रतिसंभव भगवान माया संभव। वे सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और ते मूर्तया कहते मूर्तियां और मूर्तियों के कारण कौन त्रिगुणा, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए। प्रकृति क्या है? भगवान माया, भगवान की माया ही प्रकृति है, उस माया से निष्पन्न है। निष्पन्न का मतलब क्या? अभिन्न होते हुए विषमता, समता से विषमता को प्राप्त होना। पहले बोल चुके हैं ये तीनों गुण और माया को हम भिन्न गुण गुणी का अन्यत्व यहाँ विवक्षित नहीं है। गुण और गुणी अनन्य है, अनन्य में रहते उत्पत्ति कैसे करे असंभव। पर एक विषमता अवस्था से, साम्य अवस्था से विषम अवस्था को हो जाने का प्राप्त नाम ही उत्पत्ति या संभूति है, या संभव कहा जा रहा है। हे महाभाव, इसलिए भगवान माया संभव निबंधनती व हे महाभाव। महंत समर्थ तर आ जान प्रलंब बहु यश सा महाभाव। देखिए इससे पहले कितने बार महाभाव शब्द आया भाषा, और कहीं भी इसका विग्रह वाक्य नहीं कर रहे, यहाँ आगे कर रहे जान। महान दो समर्थ तरो, महान दो मैंने समर्थ तर है वो। आज जानु प्रलंब, जानु पर्यंत प्रलंब है वो, लंबे हैं जो। बाहु जिसका, उसे कहते महाबाहु। हे महाबाहु, संकेत कर दिया जिस प्रकार तुमने ये कार्य किया पहले, वैसे यहाँ पर विवेक करो और शरीर के अंदर बंधन के समान जो प्रतीत हो रहा है इसको इससे मुक्त कर डालो। देहे शरीरे देहिनम देहवंतम अभ्यम, देह मने शरीर में, देह मने देहवान के समान जन्म हो रहा है। कौन है वो? अव्ययम अव्ययत्तम च उक्तम अनादित्व इत्यादि श्लोक है। अनादित्व इत्यादि श्लोक के द्वारा पहले ही उस अव्ययत्व की स्पष्ट व्याख्या कर चुके हैं। ननु देहि न लिप्यते इत्युक्तम तद कथम या निबोधन्ति इत्युक्तिति अन्यथा उच्यते। पहले आपने कहा देही तो किसी से लिप्त ही नहीं होता, संबद्ध ही नहीं होता है, और यहाँ अगर निबंधन भी, तब कहते हैं कैसे आपने कह दिया, ये तो विपरीत कथन अन्यथा उच्यते। विपरीत स्वगतो वदतो व्याघात दोष है यहाँ पर। तब कहते हैं अच्छा, परिहृतम अस्माभिर इव शब्देना, अरे हमने तो इव शब्दे करके परिहार कर चुका हूँ इस तुम्हारे शंका का। वास्तविक बंधन होता तब तो उस बात के साथ विरोध बनेगा, न लिप्यते परिदानिम लिप्तो अपि, वास्तव में न लिप्यते। कथम लेपनम इव भवति, निबद्रम इव भवति, इधर इव हमने जोड़ दिया है अवयम और पूर्वोत्तर को देखते हुए, यह हमने निबद्रंती इव गुणा इव हमने शब्द जोड़ दिया, इसलिए जो है हमारे मत में कोई दोष नहीं आएगा। कथम महाराज, और सत्र तम नाम तो ले लिया, इनके लक्षण भी तो बताओ। सत्वगुण किसे कहते हैं, रजोगुण किसको कहते हैं, तमोगुण किसको कहते हैं, इनका लक्षण बताइए। तत्र सत्तम निर्बलता प्रकाशकम अनामयम सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ। हे नग, अब विवेक और वैराग्य संपन्न होने से पाप रहित हो गया। इधर हे निष्पाप अर्जुन संबोधन कर रहे हैं अनग। तत्र तत्र सत्वादी नाम त्रिगुणात्मा त्रिगुणानाम मध्य यत सप्तम इति श्रुतं त्वया तत् सप्तम निर्मलत्वा, निर्मल होने से प्रकाशकम प्रकाश स्वरूप, सत्वगुण निर्मल होने के नाते और प्रकाश स्वरूप है वो, और अनामयम निरुपद्रवम, वह कभी किसको उपद्रव पैदा करने वाला नहीं है। अर्थात सत्व जो है वह भी बंधन का कारण है, फिर उपद्रव नहीं प्रदान करता। देखा शान जगह जाए, ऐसे जगह आप ढूंढते हैं जहाँ कोई नियम न हो, जहाँ कोई कानून न लगे, नहीं ऐसे आश्रम चाहिए जहाँ कोई नियम न हो, जहाँ कोई रोके टोके नहीं, जब मर जाए तब मर्जी जाए, अपनी मर्जी से चाल चलते रहे, ऐसे ढूंढते ना, जो चाहे सो गए, क्यों चाहते। सत्वगुण है का स्वभाव है, सत्वगुण ऐसा ही चाहते, बंधन पसंद नहीं, मुक्ति पसंद, शांत एकांत जगचा, जो स्वरूप के प्रकाश आसानी से हो, रजोन तमोगुण को गड़बड़ करने वाले होते। इसे कहते प्रकाशगम और अनामयम सुख संगे न बदना तिले ने, सत्वगुण भी हमारे बंधन का कारण कैसे बना, जब आप इस सत्वगुण से प्रकाशन कर लिया हम सुखी, बस बंधन का कारण हो गया सत्वगुण। जब तक अहम आत्मा ऐसे सत्वगुण प्रकाशन कर रहा है तब तो आप ठीक है, लेकिन जिस क्षण कहते हम सुखी, सत्वगुण ने प्रकाश कर दिया अहम सुखी, तो बंधन हो गया। अहम सुख स्वरूप ये नहीं बोल रहा है, अहम सुखवान से, सुखी का मतलब हो गया मतवर्त, अहम सुखवान वो गड़बड़ हो गया। इसे सुख संघे न बदनादी ज्ञान संघे न चानघ, इसी प्रकार से अहम ज्ञानी पकड़ लिया उसने तो समझो वो भी अज्ञानी है, वो भी बंधन में गया। ज्ञान संघे न च बदनादी, चकार अन्य सकल वृत्ति व्यवहार को ले लेना। भाष्यकार तत्र सत्वादिनां मध्ये सत्वस्यैव तावत् लक्षणम् उच्यते, केवल सत्व का शुद्ध का लक्षण कर रहे हैं, अमिश्रित का इनके आगे बताएंगे। गौण सत्व प्रधान है, रजतम गौण हो रखा है तब क्या होता है वो अलग मामला है, या केवल सत्व की बात की कही जा रही है। इसे कहते हैं ये तावत् लक्षणम् उच्यते सत्वस्यैव तावत्, क्या है वो निर्मल स्फटिक मणि रिव, स्फटिक मणि के समान निर्मल होने से प्रकाशकम, प्रकाशक है। सत्वगुण का स्वभाव क्या है, सब चीज को प्रकाशन करना, जो कुछ भी हम लोगों के माध्यम से प्रकाशन हो रहा है वह सत्वगुण की महिमा है। इसलिए आज पर्यंत बैठे हुए हैं वेदांत को ही आपका श्रवण इंद्र के द्वारा सत्वगुण प्रकाशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है या नहीं। आप बाहर जाते हो दुनिया भर की बातें इधर उधर की सुनोगे, वहां भी सत्वगुण प्रकाशन कर रहा है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं, वो बंधन का कारण बन जाएगा। अन्य बातों को प्रकाशन तो यही करेगा, सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाशन करना, चाहे आप सांसारिक पदार्थों का प्रकाशन कर लें चाहे आध्यात्मिक पदार्थों का प्रकाशन करें, इसका स्वभाव है प्रकाशन करता है। अनामयम निरुपद्रम सत्तम दंत निवदनाती, जैसा कर्म होगा वह अनामय नहीं निरुपद्र, फिर भी ये भी निबद्राती, ये भी बंधन का कारण है। कथम जो प्रकाश रूप है निरुपद्रव है वो हमें बंधन में कैसे डाल सकता है, ये भी बंधन में डालने वाला है। जो जितना प्यार करता है उतना ही बंधन में डाल रहा है, ये होता है ना संसार में। आपको जितना प्यार दिया जाए, जितना आपको जो है संबंध जो है सेवा कर दी जाए, उतना ही आप वहां हटेंगे नहीं, बंधते जाएंगे बंधते जाएंगे। ये आश्रम बहुत बढ़िया है, जाने की इच्छा नहीं होगी वहां से। और जहाँ सवेरे से शाम तक जो है तंग किया जाए तो कहीं कब यहाँ से मुक्ति मिले, ये सोचोगे आप नहीं। नियम कानून लागू हो रहा है और रोज रोज नियम बदल रहा है, तब तो फिर क्या कहना, और मुसीबत हो जाएगी। इसमें टेंशन नहीं होगा क्या पढ़ाई लिखाई करेगा, क्या ध्यान भजन करेगा। अरे एक नियम बता दिया, ये नियम है भाई, तो आपका आप मन को तैयार कर लेंगे, ठीक है इतना नियम है ना, इसको मैं पालन कर लूंगा और आराम से रहेंगे। आपके दिमाग में वो फटपट नहीं होगा क्योंकि आप स्वीकार कर लिया ये समय पर ये हमें काम करेगा तैयार है। अरे नियम बदलते रहेंगे तो सेवा भी बदलते रहेंगे, तब क्या होगा, आप 8 बजे काम करने के पढ़ने के लिए जा रहे, देख लिया उसने ओहो 8 बजे जाता है, तो 8 बजे को कौन सा ड्यूटी दिया जाए, आपको 8 बजे ही सेवा दे दिया जाएगा, तब क्या होगा, भाग जाओगे छोड़ करके। यही तो होता है तो कहते हैं। और यहाँ तो आपने कहा निरुपद्रव, उपद्रव वो तो उपद्रव है ना, उपद्रव होने से उसको छोड़ देते और हमारे लिए बड़ा बंधन बड़ा परेशानी का कारण हो गया, संसार हो अगले बवाल है संसार है, अब कोई नियम का ठिकाना नहीं, इसके दिमाग की ठिकाना नहीं, सब गड़बड़ है, तो आपको भयंकर लगता है संसार लगता है और उसको छोड़ देते हो, क्योंकि उपद्रवी है। उपद्रव का मतलब क्या, आपके जो साधन भजन या मार्ग में अड़चन डालते रहे, और शत्रुगुण को अपने का निरुपद्रव, तो वो कैसे बंधन में डाल रहा, वो हमको कैसे संसार में डालेगा, वो हमें कैसे परेशानी पैदा करेगा, कर नहीं सकता। इसे प्रश्न पूछा कथम निबद्राती, तब कहते कि भाई ऐसा है कि सुख संगे न सुखी अहमति विषय भूत सुखस्य विषयणी आत्म संश्लेषापादनम ऋषैव सुखे संजनम इति, कहते क्योंकि सुखी अहम ऐसे व्यवहार कर लिया विषय भूता सुख के साथ, विषय जो आत्मा में परस्पर संबंध कर दिया, हवि मृषैव झूठी ही सुख में संजनम संबंधित कर देना, आसक्त हो जाना और अहम सुखी व्यवहार करना, इसी का नाम सत्व गुण के द्वारा बंधन है। शैषा अविद्या कहते, बस इसी का नाम अविद्या की महिमा है, कुछ ये अविद्या का खेल है। नहीं विषय धर्मो विषयिनो भवति, क्योंकि विषय धर्म कभी विषय के साथ संबद्ध हो ही नहीं सकता, जो विषय का धर्म है विषय का है, विषय में कहां से आ जाएगा, जो विषय का धर्म है विषय में नहीं जा सकता। अरे उल्टा शरीर में अहम करके आत्मा का धर्म पकड़ लिया और आत्मा में अनात्मा का सारा धर्म डाले जा रहे हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये हूँ वो नहीं। विषय धर्म विषीण भवती इच्छा आदि धृत्यंतं क्षेत्र से विशेष धर्म इतुक्तम भगवता। तेरहवें अध्याय के छठी श्लोक में जो है भगवान ने स्पष्ट ही कहा था, इच्छा से लेकर के धृति पर्यंत जितना भी वस्तु वो क्षेत्र का धर्म है, ऐसे भगवान के द्वारा स्पष्ट कहा गया है। अतो अविद्या स्वकीय धर्म भूतया, इसलिए अविद्या के द्वारा अविद्या क्या कर रही है, अपने में रहने वाली धर्मों को आत्मा में उड़ेल देती है। स्वकीय धर्म भूतया विषय विषयी अविवेक लक्षण है, विषय का विषयी के साथ जो वास्तविक भेद है उसके अविवेक करता हुआ, विवेक न करते हुए अस्वात्त भूते सुखे संजय दीव, अविवेक रूपी अविद्या के द्वारा अस्वात्त भूता सुख में आत्म रूपे न संजान कर लिया, मैंने संबंधित कर लिया। संजातु है समुद्र जीता तो नहीं समझना, संजय मैंने जीत लिया ऐसा नहीं समझ लो, समय पर ने जीत लिया, यह संज धातु ही है। संज स्वंज धातु एक साथ मूर्धनि शिकार वाला था, धातु आदेश हो गया संज हो गया, उसका जो संजेती रूप प्रयोग कर रहे हैं सक्तम इव कर दी, इसलिए प्रयोग कर दिया। यहाँ देखो संजम इव नहीं बोल रहे, सक्तम इव करोती असुखीनम सुखीनम इव, असुखी को सुखी के समान, असुखी को असुखी के समान कर देता है, उल्टा सुल्टा करते रहता है। तथा ज्ञान संगीन ठीक इसी प्रकार से ज्ञान आसक्ति के द्वारा भी करता है, ज्ञान आसंजन के द्वारा भी ऐसी ही होता है। ज्ञान विधि सुख सहचर्या क्षेत्र से अंतकरण से धर्मो न आत्मज्ञ स्वरूप होता, ज्ञान नहीं लेना आत्मा को, जब अपना स्वरूप आत्म ज्ञान है शुद्ध वो नहीं लेना यहाँ पर, क्यों सुख करके उसके साथ लिया, क्षेत्र धर्म के साथ सहचरित है सहपटित होने के नाते ये भी क्षेत्र का ही ज्ञान लेना, क्षेत्र मैंने अंतकरण का वृत्ति ज्ञान को ही ले लेना। सुह चाहचर्या क्षेत्र से क्षेत्रवाणिया अंतकरण से धर्म आत्मधर्मत्व संघ अनुभवते बंध अनुभवते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप उदा सुख लोगे तो वहां न संघ है न वहां पर फिर बंधन हो सकेगा, संघ की भी मैंने संजनम संबंध होना ये भी नहीं हो सकता, संबंध द्वारा बंधन होना ये भी नहीं हो सकता है। सुखैव ज्ञानादो संगो मंतव्यो हे अनगा व्यसन, हे व्यसन रहित निष्पाप अर्जुन, ज्ञान आदि सभी को सुख के समान ही, ज्ञान आदियों में संग मिथ्या है निशा है ऐसा मनन करना चाहिए। रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम् तन्निवर्धनाति कौन्तेय कर्म संगे देहिनम्। कहने कहता है देखो बंधन का मूल कारण रजोगुण है, तो गुण तो प्रकाशन कर दिया ना सुखादियों को, सुखादि वृत्ति हुए क्यों, यदि वो होते नहीं तो प्रकाशन भी नहीं करती सत्वगुण। सुखी हम ज्ञानवान हम इत्यादि प्रकाशन मात्र कर रहा है ना, उस सुख को कौन उत्पन्न किया, विशेष सुख को कौन ग्रहण कर रहा है, ये रजोगुण का काम। ये ग्रहण ना करे तो प्रकाशन भी ना करे, ग्रहण जिसको करेगा उसी का ना प्रकाशन करेगा। ग्रहण ग्रह ग्राहक समापत्ति जो योग सूत्रकार ने बड़ा विवेचन किया, इसीलिए ही ग्रहण समापत्ति अलग, ग्राह्य समापत्ति अलग, ग्राहक का समापत्ति अलग। ग्राह्य समापत्ति से श्रेष्ठ ग्रहण समापत्ति, ग्रहण समापत्ति से श्रेष्ठ ग्राहक समापत्ति, इसलिए बताया गया उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते जाता है। और ग्राहक कर्ण वही शुद्ध पुरुष से अभिन्न, इसलिए पुरुषाकार जो हो जाना वो सर्वोत्तम प्रजा दृष्ट स्वरूप अवस्थान सर्वोत्कृष्ट से वर्णन किया। तो इसी पर यहाँ पर कहते रजो रागात्मकम, इसका स्वभाव है रंग के जैसा होता है, जैसे रंग जो है जिस पर डाल दो उसी के साथ वो एक हो जाएगा, जिसमें डालो जिस लाल कपड़े लाल रंग है सफेद कपड़े में डाल दो लाल हो जाएगा, किसी भी कपड़े में डाल दो वो अपना तो कुछ न कुछ छाप छोड़ नहीं देगा, लाल कपड़ा रंग किया हुआ उसको डाला और साथ में सफेद तौलिया भी उसी कपड़े भिगो दिया, धोने के वक्त रंग करते वक्त नहीं शुद्ध जल में साबुन डाला और उसमें रंगीन कपड़ा डाला साथ में सफेद कपड़ा डाल दिया तो रंगीन कपड़े का छाप उसने सफेद पे छोड़ जगह जगह पर, उसने जो अपना प्रिंट दिखा दिया देख मेरा स्वभाव क्या है रंग का, जो मेरे से संबंध करेगा उसके साथ मैं वही कर देता हूँ, छोड़ता नहीं, मैं अपना रंग उस पर लगा ही देता हूँ। वही हालत यहाँ पर भी ही रजना रागात्मक है। कृष्णा संग समुद्भवम, ये उत्पन्न कैसे होता है? कृष्णा संग समुद्भवम, कृष्णा मैंने अप्राप्त की अभिलाषा है, ये मुझे प्राप्त नहीं, मुझे प्राप्त करना है, अभिलाषा है अप्राप्त की अभिलाषा जो है उसका आसंग, उसके साथ प्राप्ति करने का जो संबंध विशेष आपने कर लिया उससे उत्पन्न हो गया रजोगुण। मन में विचार आ गया कि ये मुझे अप्राप्त है वासनाओं से, अप्राप्ति करने के लिए चेष्टा करो, यही रजोगुण। तो निबधनाती कर्म संगीन देहीनम, वह क्या करेगा? तब प्राप्ति के साधन बुद्ध कर्म में आपकी निष्ठा बन जाएगी। जब कर्म निष्ठा हो गया, कर्म में आसक्ति हो गई, उसी के द्वारा देही को रजगुण बांध देता है। एक कौन थे? यहाँ भी संबोधन का तात्पर्य है रजगुण प्रधान है, चंचला चपला माया का स्त्री का स्वभाव है, वो चंचला होती है, रजगुण प्रधान होती है, रजगुण प्रधान प्रमाद आलस सब कुछ है उसके अंदर। अच्छी चीजों को भी गिना दिया भगवान ने, नारियों के अंदर जो अच्छी चीज है इन्हें की बुरी चीज होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता संसार में कोई तत्व जो पूरा 100% बुरा ऐसा नहीं, कोई 100% खराब नहीं होता और कोई 100% अच्छा नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। जो ब्रह्म स्वरूप है पकड़ नहीं सकोगे आप, आत्मा ही एकमात्र है जो 100% अच्छा बुरापन से फ्री है, वो मुक्त है, न उसको अच्छा कर सकते न उसे बुरा कर सकते, अच्छापन बुरापन दोनों से परे है वो, आते वो पूर्ण है। उसे छोड़कर आप कोई भी चीज आप ढूंढो तो उसे सब से अच्छा या सब बुरा व्यवहार ही नहीं हो सकता, सभी मिश्रित ही है उसको भी, लेकिन हम अच्छा नहीं कहेंगे 100% हो ही नहीं सकता। आत्मा सब से अच्छा चीज है ये भी गलत है, शास्त्रों से जान रहे भले अनुभव से ना माने, जिसको अनुभव नहीं है उसको तो ये कहना पड़ेगा शास्त्रों से जान रहे, अब अनुभव है तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि आप ये तय करके चल रहे हैं ना आप सुषुप्त में जाना क्यों चाहते हैं, अच्छा है ये मान के नहीं जान रहे जा रहे हैं आप, ये मान के जा रहे हो कि अच्छा है, है? अच्छा है मान के जाते हो, आत्मा अच्छी चीज है इसलिए मैं अब आत्मा के पास जाना चाहता हूँ, ऐसे कोई जाता है? कोई नहीं जाता। इतना उसे पता है मेरे को सोने से सुख मिलता है, सुख रूपता जरूर मानता है, सुष्टुत्व नहीं मानता उसे, जो अच्छा चीज महसूस होता है उसके लिए प्रवृत्ति जरूर होती है, मान रही बहुत अच्छी चीज है, उसको कैसे पाऊंगा मैं, पूरा प्रयास करोगे, जेब में उतनी पैसा नहीं है तो बतौर के कहीं से इकट्ठा कर लोगे। अच्छी चीज के लिए हमारी प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति नहीं, अच्छी चीज जिसको हम मानोगे उसमें भी प्रवृत्ति है और बुरा चीज जिसको हम मानोगे उससे निवृत्ति है, न प्रवृत्ति न निवृत्ति, ऐसा वस्तु की ओर हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप करते क्या है जो प्रवृत्तियां उसको समाधान कर देते हैं, इंद्रियों को निवृत्ति कर लेते हैं, यदि अच्छा चीज होता तो प्रवृत्ति होना चाहिए था, यानी आत्मा अच्छी चीज नहीं है इसलिए आप प्रवृत्ति नहीं करते, और बुरी चीज है तो उसे निवृत्ति होनी चाहिए, उसे निवृत्ति भी नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए वो ना अच्छा है न बुरा, जिसको आप अच्छा मान रहे थे उसकी प्रवृत्ति हो रही थी उससे तो आप अलग हो गए सुषुप्ति, और जिसको आप बुरा मान रहे हो इंद्रियों की चंचलता आदि उससे भी आप निवृत्त हो गए, और अब है क्या? न प्रवृत्ति रूप में है न निवृत्ति स्वरूप में है, ऐसा विशिष्ट स्वरूप आपका अपना स्वरूप है। इसलिए सभी ये बात को अनुभव कर रहे हैं कि आत्मा न तो अत्यंत अच्छा है न तो अत्यंत बुरा है, किंतु वो आनंद रूप है, ये सभी अपना अपना सुषुप्ति में रोज अनुभव कर रहे हैं, फिर भी वो उसको युक्ति और तर्क के माध्यम से ग्रहण नहीं कर पा रहे, उन्हें लगता है कि नहीं संसार में कोई अच्छा चीज है तो आत्मा है, उसके तर्क को प्रवृत्ति नहीं करता, इसलिए मानना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जान करके कि भाई देखो तृष्णा क्या है, अप्राप्त अभिलाषा, उसमें जो आसंग है तृष्णा आसंग समुद्भवम, प्राप्त सम्मान की जो प्रीति रूप संश्लेष का इनाम आसंग, अगर अप्राप्त की प्राप्ति कर तार्श प्रीति का उत्पादन करने की जो चेष्टा है उसी का नाम तृष्णा आसंग समुद्भवम रज। तन निबधनाती कर्म संगेर देहीनम, पहले सुख संगेन ज्ञान संगेन च दीनम बदनाती, इस समय कर्म संगेन दीनम तन निबधनाती, कर्म में निष्ठा करते हुए तत्परता करते हुए इस जीव को शरीरी को शरीर में बांध देता है यह रजोगुण नाश। रजो रागात्मकम रंजनाद रागो गैरिकादिवत रागात्मकम विधि जानी। गेरुआरी के समान समझ लेना ये राग, रंग के समान रंग है। भाष्य चल रहा था रजो रागात्मकम विधि, रजो रागात्मकम माने रंजनाद रागो गैरिकादिवत रागात्मक विधि माने जानी ही। जैसे गेरुआदि होते हैं जिससे संबद्ध हो गए उसको रंग चढ़ा देते हैं, उसी प्रकार रजोगुण है क्या करते हैं, जब ये उत्पन्न हो जाते हैं प्रभावशील हो जाते हैं तब सभी को एक दूसरे से संबद्ध कर देते हैं। कैसे? तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा आसंग इन दोनों से समुद्भव है। तृष्णा मैंने अप्राप्त अभिलाषा, तृष्णा वो है अप्राप्त की प्राप्ति करने की अभिलाषा, और आसंग क्या है प्राप्ते विषय मनस प्रीति लक्षण संश्लेषा, प्राप्त विषयों में मन का प्रीति रूपा संबंध विशेष उसको बनाए रखे संभाल के रखना, ये तृष्णा और आसंग इन्हीं दोनों के कारण से रजगुण उत्पन्न होता है। तयो हो तृष्णासंग यो हो समुद्भव इति तृष्णासंग समुद्भव और आसंग से उत्पन्न रजगुण रागात्मक होने के नाते सबको बंधन में डालता है। तन निबधनाति तद रज निबधनाति, ऐसा रज रजगुण बंधन में डालता है। हे कौन्तेय कर्म संगेन, कैसे कर देता है बंधन डालता है वो, कर्म संगेन देहिनम गति। कर्म संगेन का मतलब दृष्टा दृष्टार्थेषु कर्मसो, दृष्ट और अदृष्ट रूपा जो फल अप्राप्त है जो उनको प्राप्त करने की चेष्टा, यह दृष्टा फल जो प्राप्त है उनमें आसक्ति पूर्वक जो है संबद्ध होकर उनकी रक्षा करने की चेष्टा। एतादृश कर्मों में ही संजनम माने उन कर्मों में आसक्त हो जाना तत्परता इति कर्म संग्रह, तेना निबधनाति तारस कर्म संघ के द्वारा बंधन को प्राप्त करता है। कौन? देहिनम बदनाति का रजो, रजगुण देही को बांध देता है। समझो कर्म में निष्ठा को बढ़ाता है, कर्म में निष्ठा को बढ़ा देता है रजगुण, और सत्वगुण क्या किया सुख और ज्ञान निष्ठा को बढ़ाता है, चाहे यथार्थ ज्ञान चाहे यथार्थ ज्ञान है, सभी का प्रकाशन सत्वगुण ही करेगा और सभी को तत्व ज्ञानों में निष्ठा को दृढ़ करते जाता है। और तमोगुण कैसा है? समस्त ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। समस्त ज्ञानजं विद्धि, तम कैसा है? अज्ञान से जन्य ऐसे जानो, अज्ञान से जन्य और भ्रम से जन्य, भ्रांति का कारण विद्धि ऐसा जानो। मोहनम मोह करम अविवेक करम, मोह को करने वाला अविवेक को पैदा करने वाला है। सर्वदेहिनां समस्त देहियों के अंदर अविवेक को पैदा करने वाला अज्ञान से जन्य है ये तमः। और केवल अविवेक को उत्पन्न करता है ऐसा नहीं, अविवेक को पैदा कर दिया और छोड़ दे तो चुपचाप रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस अविवेक के कारण से इन चीजों के द्वारा इस जीव को बांध देता है। किन के द्वारा? प्रमाद आलस्य निद्रा, प्रमाद आलस्य और निद्रा इन तीन के द्वारा जीव को इस संसार में बांधते रहता है। तमोगुण ये भारत संबोधन देखो, पहले में संबोधन अनघ सत्वगुण का संबंधी है और सत्वगुण को निष्पाप व्यक्ति समझ सकता है, और रजोगुण को जो चंचल है वही समझ सकते हैं इसलिए कौन्तेय, और तमोगुण को भयंकर आदमी समझ सकता है जो नाश करने के सामर्थ्य रखता हो। इधर हे भारत शत्रुनाशक भरतवंशी हो, यदा शत्रुओं को नाश कर सकता है तो अंधकार को भी दूर कर सकता है, अज्ञान को भी दूर कर ले सकता है, इसलिए कर्म से संबोधन विशेष को ध्यान देना चाहिए। तमस्त्विति तमः तृतीयो गुण है, तीसरा गुण है अज्ञान जम अज्ञान जातम इति अज्ञान जम विद्धि, ये भी अज्ञान से जन्य है इसे समझो। कर्ता क्या है? मोहन मोहक और विवेक कर्म, जो आत्मा अनात्मक विवेक को होने नहीं देने वाला है ये अज्ञान माया आवरण शक्ति, उससे उद्भूत है, इसलिए अज्ञान जम कर दिया जाता है। ज्ञान से लोग आवरण शक्ति लेते हैं, माया का आवरण शक्ति। और सकल देहियों के अंदर क्या करता है, कहते मोह को मन हिताहित विवेक प्रतिबंधक होकर कार्यांतर में आसक्त करा देता है, हित और अहित को समझने भी नहीं देता। आपके हित क्या है अहित क्या है सोचने ही नहीं देता है, और अहित को हित रूप में ग्रहण करा देता है, और हित को अहित हो गया और अहित को हित रूप में ग्रहण कर देगा, सब उल्टा पुल्टा ग्रहण करा दे। ये तमगुण का काम। और बल्कि वो आप किसी की भी अपने हित की बात भी कहिएगा तो उसको अहित में ही लेगा, और अहित की बात कहो तो बड़ा पसंद रहेगा, बड़ा खुश रहेगा, खुश रहता है। आज जैसा मैंने बहुत बढ़िया बोला, क्यों पुरुष की अपने हित की बात थी, वास्तव में अहित है। अब उसको आपको आप बहुत अच्छे हैं, आप भेदवादी हैं, आप कट्टरतावादी वाले हैं, है ना, आप जो है बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया बोला है। जबकि सब जो बोला जा रहा क्या है, ये गलत बोला जा रहा है। आप भेदवादी हैं और अच्छे कैसे हो सकते, आप कट्टरवादी और अच्छे कैसे हो सकते हैं, उदारवादी तो अच्छा होता है ना, तो उदारवादी होना अच्छा है, ये मतभेद से ऊपर उठ जाओ करे महा ठीक नहीं बोले आज, जो उनके प्रतिकूल है। वो हित को अहित समझ रहा है और अहित को हित समझता है, बड़ा आश्चर्य होता है। पिछले व्यवहार में संत मिले तो कह रहे थे स्वामी जी आपके कई विद्यार्थी हमारे पास आए, यानी कि बहुत अच्छी बात है भाई, कहीं तो पढ़ तो रहे ना, इसलिए खुशी है हमारे लिए, हमारे यहाँ जची नहीं, वहां आपके यहाँ जस रहा था, ठीक है बहुत अच्छा बता, पढ़ाइए उनको, समय दे दीजिए थोड़ा। कहते नहीं एक बात समझ में नहीं आई, वो कहते हैं कि आप हमको जो अद्वैत खंडन सुनाइए, अद्वैत का खंडन पर आप शंकर भाष्य को घटाइए। क्यों ऐसे क्यों कहा, आपने पूछा नहीं उन लोगों से, इसलिए कि उनको मैं पूछने पर बहुत जोर देने पर उन्होंने साफ बोल दिया कि वो बहुत हमारे संप्रदाय संप्रदाय सब खंडन कर देते हैं, शंकराचार्य की व्याख्या करते करते सारा संप्रदाय उखाड़ते हैं, बड़ा बुरा लगा वहां, ठीक नहीं बोलते, शंकराचार्य का व्याख्या ठीक नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है, संप्रदाय गलत कैसे हो सकता है, अभेद बुद्धि है ना उनकी, कट्टरता है, वो अजातवाद को समझ ही नहीं सकते, अजातवाद में तो कोई संप्रदाय नहीं है, तो कहना ही पड़ेगा। अब वो उनको अहित कर हो गया, वहां जाके बोले कि आप ऐसे पढ़ाओ मांडविकारिका को और ध्वजित करो। वो महात्मा जी ने ब्याज जोड़ के कहा भाई हमारी बस, तुम कहीं और जाओ, तुम्हारे संप्रदाय वालों के यहाँ जाओ पढ़ो, वही जाओ आलंदी चले जाओ वापस, वही पढ़ो, तब तुम्हारे आकस ही रहेगा, हम तो सिद्ध कर नहीं सकते मांडू की कारिका से, वो शंकर भाष्य को लेकर के कैसे सिद्ध कर दू भाई, या तो शंकर भाष्य किनारे रखो तुम, उल्टा पुल्टा व्याख्या करते जाओ, तुम्हारे हित की बात कहते जाओ तो बात चलेगा, ऐसे तो हो नहीं सकते, भाष्य से तो हम कही नहीं सकते। तो ऐसे कुछ लोग वो अहित में ही हित भावना करो क्या करेगा, तो हमने कहा कि फिर आप ऐसे करो उनको हाँ कर दो, कैसे हाँ कर दो, वो तो कहेंगे जो सिद्ध करो, कहते तरीका है हम आपको बता देता हूँ युक्ति, मैंने कहा ये कहना धीरे धीरे जो है पाठ शुरू कर देना, शुरू करते हुए शुरू में बोलना सब ठीक है, माया में जगत ये है, द्वैती सत्य है, माया सत्य द्वैत सत्य, ऐसे प्रतिपालन करना, माया जिसने सत्य है द्वैती सत्य, यहीं से शुरू करो, कोई आपत्ति नहीं, मान लेगा ना फिर, कहीं कम से कम पढ़ाई तो करेगा, नहीं तो भाग जाएगा इधर उधर भटक जाएगा बेकार। और धीरे धीरे उसके दिमाग में जो गुस्सा चढ़ा है थोड़ा शांत हो जाएगा दो चार महीने में, उस बात मान लेगा वो, लेकिन आप मना कर दोगे तो फिर तो भटक जाए, इसलिए आप टाइम जरूर देना, मैंने कहा। तो ऐसे लोग होते कि तमोगुण का लक्षण है सत्य को यथावत स्वीकार करना और उस दृष्टिकोण से समझना, ये जो काले राजत्व दृष्टि से कहा गया ना, जो जगत ही पैदा नहीं हुआ तुम्हारे संप्रदाय कहाँ से पैदा हो, वो कहाँ सत्य हो सकता है, ज्ञानेश्वर जी का खंडन किया, अरे जरूर खंडन करेंगे, वो भी पैदा ही नहीं हुए, कहाँ है, कौन पैदा हुआ है, जगत ही जब पैदा नहीं हुआ ज्ञानेश्वर कहाँ पैदा हुआ, जगत है क्या,